दिव्यांश ने शिवाय की कमर पर हल्का सा हाथ रखकर रब करते हुए कहा। मिल जाएगा, वंदना मिल गई ना, बच्चे मिल गए ना, डैनी भी मिल जाएगा। शिवाय ने आर्या को देखकर कहा। अनिरुद्ध मिला अपनी माँ से? आर्या ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं, वंदना की हालत देखकर मैं उसे कमरे में ले आई थी। मुझे नहीं लगता उसने अपनी माँ को देखा है, पर आप फिक्र मत करो, कल वो अपनी माँ को देख लेगा। शिवाय बोला, देखने से क्या होता है, उसे तो अपनी माँ का चेहरा भी याद नहीं। आर्या शिवाय को दिलासा देते हुए बोली, फिक्र मत करो शिवाय, बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमने कभी सोचा नहीं था कि हम अपने अभिमान की शादी आराध्या से करेंगे, लेकिन कर रहे हैं ना। हमने कभी ये भी नहीं सोचा था कि आराध्या को पहले हल्दी वंदना लगाएगी, लेकिन देखो भगवान हमारे साथ है। बस वंदना ठीक हो जाए और डैनी मिल जाए, फिर डैनी और वंदना का भी एक हंसता खेलता परिवार होगा। दूसरी तरफ आराध्या काफी हद तक खुद को संभाल चुकी थी। उसने अभी हल्दी के ही कपड़े पहने हुए थे। वो अपना लहंगा संभालती हुई अपने कमरे की तरफ जा रही थी। आराध्या अपने कमरे में आई, उसने अपने कमरे को देखा और फिर वॉशरूम की ओर चली गई। लेकिन जैसे उसने वॉशरूम का गेट खोला, उसकी चीख निकल गई। वॉशरूम में अभिमान शावर के नीचे खड़ा हुआ था। अभिमान ने भी आराध्या को देखा तो उसकी भी चीख निकल गई। आराध्या ने झटके से वॉशरूम का गेट बंद किया और उस कमरे से जाने लगी। अचानक ही आराध्या को कुछ याद आया और वो पलट गई। लेकिन जैसे ही वो पलटी, उसकी टक्कर अभिमान से हो गई, जो कमर पर टावल लपेटकर आराध्या को गुस्से में देख रहा था। आराध्या भी अभिमान को ऐसे देखकर गुस्से में बोली, शर्म नहीं आती, इतने बड़े होकर नंगे नहाते हो। अभिमान और ज्यादा गुस्सा हो गया। उसने भी अभी आराध्या को गुस्से में कहा, शर्म नहीं आती किसी के कमरे में और वो भी उसके वॉशरूम में ऐसे ही घुस जाती हो। आराध्या ने दांत पीसते हुए कहा, एक्सक्यूज मी, ये मेरा कमरा है। अभिमान ने चारों ओर नजर घुमाकर देखा तो वो सच में आराध्या का कमरा था। अभिमान के कमरे का वॉशरूम क्रिश यूज कर रहा था, इसलिए वो इस कमरे में आ गया। उसे तो पता भी नहीं था कि आराध्या इस कमरे में ठहरी हुई है। अभिमान को चुप देखकर आराध्या ने छोटी आंखें की और गुस्से में बोली, क्या हुआ, बोलती बंद हो गई? अभिमान ने अपने गीले बालों को आराध्या के चेहरे पर झटकते हुए कहा, एक्सक्यूज मी, मेरी क्यों बोलती बंद होगी? और क्या कहा तुमने, ये कमरा तुम्हारा है? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये पूरा विला मेरा है। आराध्या भी दांत पीसते हुए अभिमान को उंगली दिखाकर बोली, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, अब मैं इस घर की मालकिन बनने वाली हूँ। अभिमान ने ताली बजाकर कहा, जानता हूँ तुम्हारा प्लान यही था, तुमने मुझे उस रात इसीलिए फंसाया था कि तुम इस घर की मालकिन बन जाओ। अरे मुझे तो तुम्हारे प्लान को तभी समझ जाना चाहिए था जब तुम दोनों भाई बहन पहली बार हमारे घर आए थे। आराध्या तो हैरानी से अभिमान को देख रही थी। उसे तो याद भी नहीं था वो पहली बार कब आई थी। 3 साल की तो थी आराध्या जब उसने पहली बार रघुवंशी मेंशन में कदम रखा था। अभिमान फिर बोला, आप बताओ किसकी बोलती बंद हुई? यही इरादा था ना तुम्हारा कि तुम मेरे साथ वो सब करोगी, फिर मुझे ब्लैकमेल करोगी और उसके बाद इस घर की मालकिन बन जाओगी। मुझे लगा था मैं तुम्हारा पर्दाफाश कर दूंगा, लेकिन मेरे पेरेंट्स, उन्हें तो मुझ पर यकीन ही नहीं है। अब आराध्या को अभिमान की बकवास पर गुस्सा आ रहा था। उसने पास रखा हुआ एक पॉट उठाया और अभिमान की तरफ दिखाते हुए कहा, एक और शब्द तुमने मेरे बारे में कहा ना तो सच कहती हूँ, सिर फोड़ कर खरबूजा बना दूंगी, शादी से पहले ही विधवा हो जाऊंगी, समझे? अभिमान ने भी आराध्या की कलाई पकड़कर उससे पॉट छुड़वाते हुए कहा। तो गिलहरी को गुस्सा आ गया? वैसे गुस्सा क्यों आया, मैंने तो सच ही कहा है, तुम तो बचपन से ही सपना देख रही हो ना इस घर में मालकिन बनने का, और आज तुम्हारा सपना पूरा हो रहा है। आराध्या भी अभिमान से हाथ छुड़वाते हुए बोली, ओ तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, एक बार मेरा हाथ छोड़ दो, तुम्हारा सिर फोड़ दूंगी ना तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मैंने बचपन से कौन सा सपना देखा था। सच कहती हूँ, सिर फोड़कर तुम्हारे दिमाग को ना निकाल लिया तो मेरा नाम भी आराध्या नहीं। अभिमान और आराध्या दोनों में उस पॉट को लेकर लड़ाई होने लगी। ना तो आराध्या उस पॉट को छोड़ने के लिए तैयार थी और ना ही अभिमान। अभिमान ये तो जानता था अगर उसने गलती से भी आराध्या का हाथ छोड़ दिया तो आराध्या सच में उसके सिर में पॉट दे मारेगी, क्योंकि उसे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अचानक ही अभिमान को महसूस हुआ कि उसका टावल गिरने वाला है। अभिमान ने एक हाथ से अपना टावल पकड़ा और एक हाथ से आराध्या की कलाई। अब तो अभिमान के लिए बहुत ही बुरी वाली कंडीशन हो गई थी। आराध्या ने जैसे ही अभिमान के दोनों हाथों को बिजी देखा, उसे शरारत सूझ गई। उसने धीरे धीरे अपना एक हाथ आगे किया और अभिमान को गुदगुदी करने की कोशिश करने लगी। हालांकि उसने अभिमान की बॉडी को टच भी नहीं किया था, फिर भी अभिमान को महसूस हो रहा था कि आराध्या उसे गुदगुदी करेगी, जिस वजह से उसने हंसते हुए कहा, आराध्या अपने हाथ पीछे रखो। लेकिन आराध्या ने ना में गर्दन हिला दी। वो अभी भी अभिमान को गुदगुदी करने की कोशिश करने लगी और अभिमान हंस भी रहा था और उसे गुस्से में देख भी रहा था। लेकिन करता भी क्या, अभिमान ने गुस्से में आराध्या से कहा, देखो छोड़ो मुझे, शर्म नहीं आती एक लड़के का फायदा उठाते हुए। आराध्या दांत पीसते हुए बोली, वो लड़के नहीं हो तुम, एक नंबर के घटिया इंसान हो जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, जिसे मेरे भाई को परेशान करने में मजा आता है। तुम्हारी वजह से मैं और मेरे भाई के बीच में कितने ही दिनों से ठीक से बात नहीं हुई। एक बार मेरा हाथ छोड़ दो, तुम्हारा सिर न फोड़ दिया तो कहना। अभिमान बोला, देखो मेरी हालत कैसी हो रही है, मेरा टावल खुल जाएगा, छोड़ दो। अब आराध्या के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। पिछले कितने ही दिनों से वो परेशान थी, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आई थी। कितने ही दिनों से वो रो रही थी। आराध्या इस बार आराम से बोली, तुम चाहते हो कि मैं पॉट छोड़ दूं? अभिमान ने हाँ में गर्दन हिला दी। आराध्या बड़े प्यार से बोली, तो फिर मुझे सॉरी बोलो। अभिमान ने गुस्से में आराध्या को देखा तो आराध्या बोली, ठीक है मत बोलो, खड़े रहो ऐसे। अभिमान का मन कर रहा था कि वो अपना सिर दीवार में दे मारे। अभिमान दांत पीसते हुए बोला, सॉरी। आराध्या ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, गुस्से में नहीं बोलना, प्यार से रिग्रेट के साथ बोलना है और ढंग से बोलना है। वैसे तो मैं चाहती हूँ कि तुम घुटनों के बल बैठकर सॉरी बोलो, जैसे तुमने मुझसे उस रात सड़क पर बुलवाया था। लेकिन तुम्हारी हालत ऐसी है नहीं कि तुम घुटनों के बल बैठ पाओ। जानते हो ना, अगर तुम घुटनों के बल बैठे तो तुम्हारी इज्जत तुम्हारे हाथ में आ जाएगी। चलो अब जल्दी से अच्छे तरीके से मुझे सॉरी बोलो, और अगर नहीं बोला तो मैं ये पॉट नहीं छोड़ने वाली। अभिमान गुस्से में बोला, गिलहरी तुम मेरी सिचुएशन का फायदा उठा रही हो। आराध्या इस बार थोड़ा सा सीरियस होकर बोली, तुमने भी तो मेरी सिचुएशन का फायदा उठाया, तुमने भी तो मेरी मजबूरी का फायदा उठाया, तुमने ही तो मुझे मेरे हालातों से समझौता करना सिखाया, ये सब तो मैंने तुमसे ही सीखा है। कहते हुए आराध्या की आंखों में फिर से हल्का सा पानी आ गया। अभिमान आराध्या की आंखों में देख रहा था। जब जब आराध्या की आंखें गीली होती थी, तब तब अभिमान को अंदर ही अंदर एक दर्द महसूस होता था। उसे बहुत बुरा लगता था जब आराध्या रोती थी, पर प्रॉब्लम ये थी बंदे के अंदर अभिमान बहुत था, इसलिए वो आराध्या को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। तभी आराध्या ने अपने आंसू पोंछे और बोली, अब मेरी शक्ल क्या देख रहे हो, चलो सॉरी बोलो, जल्दी बोल दो, ढंग से बोल दो, वरना सच कहती हूँ घुटनों के बल बैठकर सॉरी बोलना पड़ेगा। अभिमान ने गहरी सांस ली और अपने गुस्से को कंट्रोल करता हुआ इमोशन के साथ बड़े प्यार से बोला, आई एम सॉरी आराध्या, आई एम वेरी वेरी सॉरी, लेकिन मैं क्या करता, माँ पापा ने मुझे डेडलाइन दे दी थी, अगर मैं तुम्हें शादी के लिए नहीं मना पाता तो मुझे घर से निकाल देते, और मैं अपने परिवार को छोड़ना नहीं चाहता। अभिमान ने ये सारी बातें इतने दिल से बोली थी कि आराध्या को उसकी बातों पर यकीन हो रहा था। वो अभिमान की आंखों में देख रही थी, अभिमान भी आराध्या की आंखों में देख रहा था, और तभी आराध्या ने अपनी पलकें झुकाते हुए कहा, हाँ तो क्या कहते हो तुम, पॉट छोड़ दो? अभिमान ने हाँ में गर्दन हिला दी और आराध्या ने पॉट छोड़ दिया और वो सीधा अभिमान के पैर पर जाकर लगा और अभिमान की चीख निकल गई। आराध्या दो कदम पीछे हटकर हंसने लगी और वो इतनी खुलकर हंस रही थी कि अभिमान उसे गुस्से में देख रहा था। अभिमान ने अब भी एक हाथ से अपना टावल पकड़ा हुआ था और एक हाथ से अपना पैर। उसे आराध्या पर गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन आज उसने ना जाने कितने दिनों बाद आराध्या को ऐसे हंसते हुए देखा था। कहीं ना कहीं उसे आराध्या का ऐसे हंसना अच्छा लग रहा था। फिर उसने आराध्या से दांत पीसते हुए कहा, अगर तुम्हारा हंसने का शौक खत्म हो गया हो तो निकलो इस कमरे से। आराध्या हाथ बांध कर बोली, सॉरी टू से, लेकिन ये कमरा आंटी ने मुझे दिया है, तो इस कमरे से तो तुम निकलोगे। अभिमान ने पैर पटक कर दांत पीसते हुए कहा, तुम मुझे जीने क्यों नहीं देती, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें शादी के बाद। आराध्या अभिमान की एक्टिंग करते हुए बोली, तुम मुझे जीने क्यों नहीं देती, अभी तो ये शुरुआत है अभिमान रघुवंशी, तुमने मुझे ब्लैकमेल किया ना, अब तुम्हें हर रोज उसकी किश्त देनी पड़ेगी। धीरे धीरे मैं तुम्हें बहुत परेशान करने वाली हूँ। तुमने मुझसे वादा किया था ना कि तुम मेरा हाथ पकड़कर रघुवंशी मेंशन से बाहर निकालोगे, मैं तुम्हारी इस काम में पूरी पूरी हेल्प करूंगी, अब निकलो मेरे कमरे से। आराध्या बोली, अब खड़े क्यों, जाते क्यों नहीं? अभिमान ने हल्के गुस्से में कहा, टावल में ही चला जाऊं। आराध्या ने हाँ में गर्दन हिला दी। अभिमान को आराध्या पर गुस्सा आ रहा था और आराध्या हाथ बांधे खड़ी हुई थी, जैसे उसके जाने का इंतजार कर रही हो। अभिमान ने एक नजर आराध्या को गुस्से में देखा और फिर अपना टावल संभालता हुआ वहां से चला गया। जैसे ही वो कमरे से बाहर निकला, उसे सामने से कृष आता हुआ नजर आया। जैसे ही कृष और अभिमान आमने सामने आए, कृष ने अभिमान को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, क्या बात है, अभी तो शादी हुई भी नहीं, अभी से भाभी ने तेरी ये हालत कर दी। अभिमान ने एक उंगली गुस्से में कृष को दिखाई और फिर उसे क्रॉस करता हुआ वहां से चला गया। उसके जाते ही कृष को हंसी आ गई। वो अभिमान को जाते हुए देख रहा था। फिर वो मनी मन बोला, जानता हूँ तू अभी बहुत गुस्सा है, लेकिन ये भी जानता हूँ कि आराध्या से अच्छा लाइफ पार्टनर तुझे मिल ही नहीं सकता। कृष भी चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट लेकर वहां से चला गया। कृष सीधा अपने माँ पापा के कमरे में गया। उसने देखा तो वहां मीरा सोफे पर बैठी हुई बैंगल्स निकाल रही थी। कृष थोड़ी देर तक अपनी चुटकी को देखता रहा, फिर वो भी आकर मीरा के पास बैठ गया। मीरा का ध्यान कृष पर गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। बस उसके चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि आज उसकी वजह से कृष को चांटा लगा था। कृष अपना मोबाइल निकालकर स्क्रीन को स्क्रॉल करता हुआ बोला, बड़ी हंसी आ रही है चुटकी, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, माँ ने मार भी दिया तो क्या हुआ। ये सुनकर मीरा थोड़ा सा इमोशनल हो गई, क्योंकि उसकी माँ नहीं थी। मीरा चुपचाप उदास से मन से बैंगल्स निकालने लगी। फिर उसने सारी बैंगल्स इकट्ठी की और हीर की कबर्ड में रख दी। जैसे ही वो उस कमरे से जाने को हुई, वैसे ही कृष्ण ने कहा, ए चुटकी, मेरे लिए एक कप चाय बना कर लाओ। क्या अभिमान और आराध्या ऐसे ही लड़ते रहेंगे? मीरा ने हाँ में गर्दन हिलाई और